Book 2 67 67 Possessief pronomen deel 2 Possessief pronomen 2 De bril De bril Hij is zijn bril vergeten Hij is zijn bril vergeten Waar ligt zijn bril dan? Waar ligt zijn bril dan? De klok. De klok. Zijn horloge is kapot. Zijn horloge is kapot. De klok hangt aan de muur. De klok hangt aan de muur. Het paspoort. Het paspoort. Hij is zijn paspoort verloren. Hij is zijn paspoort verloren. Waar heeft hij zijn paspoort dan? Waar heeft hij zijn paspoort dan? Zij, haar. Zij, haar. De kinderen kunnen hun ouders niet vinden. De kinderen kunnen hun ouders niet vinden. Maar daar komen haar ouders al aan. Maar daar komen haar ouders al aan. U, uw. U, uw. Hoe was uw reis, meneer Müller? Hoe was uw reis, meneer Müller? Waar is uw vrouw, meneer Müller? Waar is uw vrouw, meneer Müller? U, uw. U, uw. Hoe was uw reis, mevrouw Schmid? Hoe was uw reis, mevrouw Schmid? Waar is uw man, mevrouw Schmid? Waar is uw man, mevrouw Schmid?